de blanque no me diría mal. Vas a ver, Paquita, mami, que te alegría. Que no me ne porta alegría. Que tienes una pieza. Hoy, quin vestit més blanc me queda la més mal. I després el fornet té, eh? Me'l ficaré per anar al ball, este vestit. Ui, pues sí, este és més que... Sí, sí. I si no és tu, ara també fa 25 anys que vaig a la revista de l'Associació Estadística. Sí, 25 anys, va. Fa 25. I el celebrat per lo alto, el Paquita. Fíjate, fíjate. Sí, o donat el golpe. I el guany de qui deu ser de fer 25 anys de guany? Pues no tinc ni idea. Pues això sí que no sé. No tinc ni idea. Ni idea. Ni sé qui és de la comissió de festes ni res. Aquest és el que és bo, eh? Sí, molt bo. Pues mira este, que és més vell que Matusalem. Ja és límpid. Mira si és vell i mira. Mira com trau. Quines pares fan, oh, això és molt gran, eh? Això és tremendo, eh? Mira si queda blanc, tu, la reforma. Ah, és que aquesta aigua tan fresca, ara sí que és. Demà ja hauríem de tornar. Encara ara d'estiu. Oh, que bé. I sobretot si fa ben espatxar. Ah, si tens... A veure, mos han de cridar, eh? Mos han de cridar. Això, així que si no és una sola també, és molt avorrit aquí, mira, treballes i al mateix temps. Si no cal, clar, a la secció està tantíssima. Ui, que maja, aquesta aigua que bona, tu. Ui, que han recordat això, que maco, eh? Ara, perquè no s'ho pot anar, si no vaig en l'aventura, era molt gran, perquè si no... Arribes a casa i no m'ha de dir. Sí, sí, perquè és molt pesat, eh? És veritat. Quan veus una miqueta cada dia? Això sí. Que no carregues molt. És veritat. Perquè si carregues molt ja no costa. Passa la capeta. I costa amunt, és molt pesat, eh? Este carrer. Molt. A més, tot és vivint per allà, per fora. Passa la capeta. I de pas, vinguis a roba. Al mateix temps? I ara d'estiu, de seguida llavada i aixuta. Ui, sí que és maco, la... Aquesta cedila diu que ve de morar. Ah, ui, que ja no diu això. No te la morir. Què t'ha passat? I ja estàs maco de les fins. Sí, que jo ja m'he pes que vaig aclarir. Que no tinc molt lluny. Com ho cal de l'altre Ui, ui, està, mira, és que és molt templada per tot. Però molt i bé. Ui. Molt i bé diu que va amb la mi. Aquesta samarreta... Home, sí, que li ha ficat l'alegia, veureu, que l'alegia o... I després una miqueta d'azulete. Si està molt brut, si està molt brut... I l'azulete ni no anem a colorir-ho.